بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی کافها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا کاف ها یا این سواد ذکر دے دهاغ رحمت چستا رب خپل بندا زکریا علیہ السلام باندی کڑے وو کله چې هغه خپل رب تا پت پت آواز کړو قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا هغه عرض کړو اے پروردگارا زما هډو کې کمزوري شوې دي او سر می د بډاوالي د وجینا سپین پلک شوې دي اے پروردگارا ما چې کلستانه دعا غوښتلې ده نو نامراده پاتې شوې نه يم و انی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا ما سره زمانه رستو د خپل لرونو عزیزانو د بدملای يردا او زما خزه شند ده نو مال په خپل خاص فضل سره یو وارث راکړه چې زما هم وارشي او د يعقوب عليه السلام د اولاد هم وارشي او اي پروردګارا هغه یو غوره انسان جوړ کړه يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا جواب ورکړی شو اے زكريا مونږ تعالی د یو هلک زیری درکو چې دا غنوم با یحیا وی مونږ په دې نوم دا غنه مخ کې هیڅوک پیدا کړی نه دی قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا هغو ارزو کرو اے پروردگارا زما بسنگ زوی وشی چه خزم شند دا او زو دا بوداوالینا وچویم قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا جواب ورته ملاو شو هم دغه سی بکیږي ستا رب فرمایي چې دا خو زما د پاره یو معمولی خبره ده اخر د دین مخکې ما ته پیدا کړې چې ته هډو هیڅ نه وې قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا زكريا عليه السلام وویل پروردگارا زما د پاره سنخه مقرر کړه الله فرمایل ستا د پاره نخه دادا چې تبا مسلسل درې ورځې د خلکو سره خبرې نشي کولی فخرج علی قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا نو هغه د محراب نه راووتو او خپل قوم ته راغی او په اشاره سره یې ورته هدایت وکړو چې سحر او ماخام تسبیح وای یا یحیی خذ الكتاب بقوة وآتیناه الحكم صبیا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقیا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا اے یحیی دا الله کتاب مضبوط ونیسا مونږه هغه له پوړکوالی کې حکم ورکړو او د خپل طرف نمو د زړه نرمواله او پاکیزگی ورکړه او هغه ډیر پرهیزگار او د خپل مور او پلار حق شناس وو هغه جبار نه وو او نه نافرمان وو وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا سلام دی په هغه باندې چې په کوم ورځ هغه پیدا شو او چې په کوم ورځ هغه مړ شي او چې په کوم ورځ هغه دوباره راپاسول شي واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدی کتاب کی د مریم حال بیان کرا هر کله چې هغه د خپل خلکو نه نور خاتو ارختا یو طرف ته جدا شوی وا او په پرده کې داغوینه پټه ناشته وا په دې حالت کې مونږه هغه تخپل روح یعنی فرښتہ ولېګلا او هغه فرښتہ داغه په مخ کې د یو پوره انسان په شکل کې ښکارا شوا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان تتقيا مريم ورتزر ويل چکتو د الله نه يري دن کې سړي يې نزستانا پر رحمان پوری پناه غواړم قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا هغه ورته ويل زه خو استاد رب استاد يم او د دې د پاره را لګلې شوې يم چې تعالی یو پاکیزه حلق درکړم قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا مريم اويل زما بسنګا الکوشي چې یو بشر مالا ګوتی قدر لراوړی ندی او زسی بدکار خزنه ام قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا فرښتې ویل هم دغه سی بکیږي ستاره فرمایي چې داسې کول زما د پاره ډېر اسان دي او مونږ به دا ځکه کوو چې هغه هلک د خلکو د پاره یو نخا وګرځو او د خپل طرف نه یو رحمت او دا کار به خامخا کیږي فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا د مریم دغه بچی په ګډه شو او د دغه حمل سره هغه یو لری زیت لاړه بیا هغه د بچی دا پیدا کېدو د دردونو په وجا د یوې کجوري ونی ته راو رسیدلا هغه وویل کاش چې د دین مخ کې مړ شوی وي او زما نوم نشان نه وي پاتې شوی فناداها من تحتنا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فرختي ورتا دخکت طرفنا آواز وکړو چې غم مکوا ستا رب ستانه لاندې یوه چینه روانه کړې ده او د دې ونې ډډ لږ شانت وخوځوه تا ته به تازه تازه کجوري راوغورځېږي بس ته خوره او سکا او خپلې سترګې یخې کړه بیا که چېرې څوک سړی تا ته په نظر راشي نو هغو ته ووایه چې ما د رحمان دپاره د روجې نظر منلی دی نو زه به نن د چا سره خبرې نه کوم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. بیا هغې خپل بچی راغستې وو او خپل قوم ته راغله خلکو وویل اے مریم تا خو ډېر ناشنا او بې ځایه کار وکړو. یا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا. اي ده هارون خور نستا پلار بسره و او نستا مورسو بدكار خزوا. فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. مریم د بچی طرف ته اشاره وکړه خلکو وویل مونږ به د دې سره څه خبرې وکړو چې په زانګو کې پروت یو ماشوم بچی دی. قال انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما كنت واوصانی بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ماشوم بچی اویل زید الله بندیم هغه مال کتاب راکړو او زی نبی جوړ کړم ازی برکتی کړم هر څه ته چې زیم او د مانزو او د زکات د پابندۍ کولو حکم را ته وکړو تر څو پوری چې زه ژوندې یم او د خپل مور حق ادا کول کې جوړ کړم او زی سرکشه او بدبخت جوړ نکړم. والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. سلام دیوی په ما باندې چې په کوم ورځ زه پیدا شوم او چې په کوم ورځ زه مړ شم او چې په کوم ورځ زه دوباره راپاسولی شم. ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمترون. دا د عیسی زوی د مریم او دا د داغه په باره کې هغه رښتینی خبره چې خلک پکې شک کوي. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. دا الله دا کار نده چه سوك پس دیوالی اونیسی هغا پاک ذات ده هغه چې کله د څه خبرې فیصله کوي نوایی چې شا او بس هغه کیږي. وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أو عيسى عليه السلام ويلو جي الله زما رب هم دي أو ستاسو رب هم دي پس تاسو داغو بندگی کوئی هم دا نه غلار دا خو بیا مختلف ډلو په خپلو کې اختلاف شروع کړو نو کم خلکو چې کفر وکړو داغوی د پاره به هغه وخت ډیر د تباہی وی کله چې هغه یو لوی ورځ وویني کله چې هغه مونږ ته حاضرېږي نو په هغه ورځ به وګونه هم خ اوریدل کوي او سترګې به هم خلیدل کوي لیکن نن دا ظالمان په ښکارا گمراهی کې پراته دي وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کلچی دا خلق غافل دی او ایمان نراولی نو پا دے حالت کی دوی داغ ورزی نا اویروا کلچی فیصلہ اکڑیشی او دا افسوس نسیوا با بلا حسلار نوی إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون أخير داچی یوازی مونگ با دده زمکی او دده طول سزون وارسانیو او طول با مونگتا واپس کلی کیگی واذکر فی الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا او پدی کتاب کی دا ابراہیم علیہ السلام قصہ بیان کړه بے شکا هغه یو رښتینی انسان او یو نبی وو اذ قال لأبیه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنك شيئا دوی ته لکشان هغه وخت ور یاد کړه کله چې هغه خپل پلار ته وویل چې بابا جانا ته ولې د هغه سیزونو عبادت کوې چې هغه نه اوري او نه ویني او نه ستاسو کار جوړولی شي یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدك صراطا سويا بابا جانا ما ته یو داسې علم راغلی دی چې هغه تا ته نه دی راغلی ته په ما پسې راځه زه به تا ته نیغه لار وښایم یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا بابا جانا ته د شیطان بندگی مکوا بشکا شیطان خود رحمان نافرمان دی یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا بابا جانا زیریگم چی تی چرتا در رحمان پا عذاب کی مبتلا نشی او در شیطان ملگر جوڑ نشی قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا بلار وتويل إبراهيم ولي تزما دا معبودانون عوري دلي كچري تو من نشوي نزبتا سنسار کرم بس تدا ہمیشہ دپارا زمانہ جدا شا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ابراہیم علیہ السلام ورته وویل سلام دیتا تا زب د خپل ربنا دعا غواړم چې تا معاف کړی بے شکا زما رب پما باندې ډیر مهربان دی واعتزلکم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شفيا زتاس هم پرېږدم او هاغه حسیان هم پرېږدم چې تاسو هغه را بلای او الله پرېږدای زخبا خپل رب را بلم امید دے چې زبا د خپل رب پر را بلل سره نامراده پاتې نشم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. نهر کلچی هغا داغ خلقنا او داغوی داغ معبوداننا چه غیر الله و جدا شو نمونگ ورلا دا اسحاق او دا یعقوب غندی اولاد ورکلل او دا هر یو نمو پیغمبر جوړ کړو او هغوی ته مو خپل رحمت وبخو او رښتینی شهرت مو ورکړو. واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. او ذکر کړه په دې کتاب کې د موسی علیه السلام هغه یو غوره سړی وو او رسول نبی وو. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. مونگا هغتا دا تور دا خي ارخنا آواز اکلو او دا راس پا خبرو مو هغا زان تراني زيکلو او پخپل مهربانی سره مو داغو رور هارون نبی جوړ کړو او هغه ته مو د مددگار په تور ورکړو. وانکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. او په دې کتاب کې د اسماعیل علیه السلام ذکر وکړه. هغه دا وعده رښتینی وو او رسول نبی وو. هغه به خپل کور والو ته د منز او د زکات حکم کولو او د خپل رب پنیز یو خوخ انسان وو. وانکر فی الكتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا ورفعناه مکانا علیا. او په دې کتاب کې د ادریس علیه السلام ذکر وکړه. بشکا هغه یو رښتینی نبی وو او هغه مونږه لوړ مقام ته اوچت کړی وو. آیت سجدہ. اولئک الذین انعم الله علیہم من النبیین من ذریت آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. دا هغه پیغمبران دي چې الله پر انعام کړی دی د آدم علی السلام د اولاد ندی او د هغه خلکو د نسل ندی چې هغه مونږه د نو سره په کشتۍ کې سوار کړی وو او د ابراهیم علی السلام د نسل ندی او د اسرائیل د نسل ندی او دوی د هغه خلکو نو چې مونږه هغه ته هدایت کړی وو او مونږه ور کړی وو. دا غوی دا حال وو چې کله با د رحمان آیاتونه هغه ته اورولې کېدل نو په جڑا جڑا با په سجده پرې وتل. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بیا دا غوی نو رستو هغه بدمل خلق دا غوی په زیر راغلل چې منځونه ضایع کړل او د نفس په فایشاتو پسې روان شو نو زردا چاغوی د گمراهی دا انجام سره مخ شي. الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا. البته څوک چې توبه وباسي او ایمان راوړي او نیک عمل اختیار کړي نو هغه به جنت ته داخليږي او د زره هم حق با دا غوی نوه لکیږي. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. دا هوی دا پارا دا همیشه او سیدلو جنتو ندی چه دا غی وادا رحمان دا خپلو بندگانو سرا غایبانه کلی دا او یقیناً دا وادا با خامخا پورکیگی. لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً. هل تبهغوی سو فضل خبرا ناوری چه سبا اوری بس تک با اوری او داغوی رزق با هغوی تا سبا بیگا ملاویگی. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. دا دی هاغ جنت چه دا دی وارث با مونگا پخپلو بندگانو کی هاغ سوک جوڑوو چه پرهیزگار بی. وما نتنزل الا بأمر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونگا ستا دا رب دا حکم نہ بغیر نرا کزیگو سچی زمون پا اوڑان دی او سچی زمون نہ رست دی او سچی دا دے پا میز کی دی دا ہر سیز مالک ہم حاغ دے او ستا رب ہرا ان کے نہ دے. رب السماوات والارض وما بینهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هغه د اسمانونو او د ځمکې رب دی او سوچي د اسمانونو او د ځمکې په مینځ کې دی داغه ټولو رب دی پس ته داغه بندگی کوا او داغه په بندګۍ باندې ټینګ اوسا. آیا ستا په علم کې داغه د مرتبه برابر بلا هستیش دی. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. إنسان وای چې آیا واقعی زمرشم نو بیا به ژوندی راستلی کېږم. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. آیا د انسان په یاد کې ناراضي چې مونږه اول دې پیدا کړي دې هر کله چې دې هیڅ هم نه وو. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. ستا پا رب می دی قسم وی مونگ با دوی طول او د دوی سره شیطانان هم ضرور راجم کوو بیا بای د دوزخ نه چاپی را حاضر وو او د زنګونانو په طرف بای پڑ مخی ور اغرزو. ثم لننزعن من كل شیعة ایهم اشد على الرحمن عتیا. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا. بیا بده هر دلینا هر هاغ سړی را جدا کړو چې هغه د رحمان په مقابله کې زیات سرکش جوړ شوی وو. بیا دا مونږ ته پته ده چې په دوی کې څوک د ټولو نه زیات دوزخ ته د غورځولو مستحق دی. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. پتاسو کې هیڅوک داسې نشته چی هغه با په دوزخ باندې نه ورځي. دا خو یو فیصله شوی خبره ده چی پوره کولی ستا د رب ذمه ده. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. بیا به مونږه هغه خلک بچ کړو کوم چې په دنیا کې متقیان وو او ظالمان به هم باغی کی غزے دلی پریگ دو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا دے خلکو ته چې زمګه صفا صفا آیاتونه اورولې کیږي نو انکار کوونکی ایمان والو توای چې پمنګ دوانو دلو کی کم ډله په بهتر حالت کې ده او د چا مجلسونه زیات شاندار دي حالکه د دوی نمخ کې مونږ ډیر داسې قومونه هلاک کړی دي چې دا وي ساز و سامان د دوی نه زیات وو او په ظاهري شان او شوکت کې هم د دوی نه زیات وو قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا دوی ته وایا چې کم سړی په گمراهۍ کې مبتلا وي رحمان هغه له مهلت ورکوي ان تر دې پورې چې کله داسې خلک هغه سیز وویني د کم سیز چې د هغوی سره وعده شوي ده خوکو هغه د الله عذاب وي او که د قیامت ساعت وي نو هله به ورته معلومه شي چې د چا حال خراب دی او د چا ډله کمزوري ده ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا ده ده برقس چه کم خلق پا نیغ لارزی نو الله غوی تا ده نیغ لاری پا تللو کی ترقی ورکوی او باقی پات کې دن کې نیکیانی ستا د رب پنیز د جزا او د انجام په اعتبار سره بهتر دی افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا آیا نو تا اولیدو هغه سړی چې زمون د آیاتونو منلو نه انکار کوي او وایي چې مال خو به مال او اولاد راکړي کیږي اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا کلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا آیا دتا د غیب سو پته لګېدلی ده یا د رحمان نه سواده اغېستلی ده هرگز نه څه بکواس چې دی کوي هغه به مونږ لیکو او د دې دپاره به په سزا کې نور هم زیاتې کوو د کم ساز و سامان او د کم لخکر چې دی ذکر کوي هغه ټول به زموږ سره پاتې کیږي او دیبا اکی یوازی منتحضریگی واتخذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عزا کلا سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیهم ضدا دی خلقو اللہ پر خوده دی او خپل سو خدایانی جوړ کړی دی د پاره د دی چې هغوی د دوی ملاتړ شي هیڅ ملاتړ به نه وي هغوی ټول به د دوی د عبادت نه انکار کوي او الټه به د دوی مخالفان جوړ شي الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الكافرین تؤزهم ازا فلا تعجل علیهم انما نعد لهم عدا آیا تو گوری نا چې مونږه په کافرانو پسې شیطانان ور پسې کړی دي چې دوی خطه زوی د حق په مخالفت باندې خا نو ته اوس په دوی باندې ته عذاب د نازلې دلو د پاره بے قراری مکوا مونږه د دوی ورځې شمارو یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الى جهنم وردا هغه ورځ راتلونکې ده چې متقیان خلک به مونږه د میلمنو په شان د رحمان په دربار کې پیش کړو او مجرمان به د تګو زناورو په شان دوزخ ته وشړو. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. په دغه وخت کې با خلق د سفارش کولو قدرت نه لري بغیر د هغه چانه چې د رحمان نه اجازت نامه حاصله کړی وي. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. دوی وایي چې رحمان څوک زوی نیولی دی. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ډیر نامناسب خبره ده چې تاسو د ځانه جوړ کړی ده. قریب ده چې اسمانونه اوښلېږي زمکه ټوټې شي او غرونه را پریوزي. په دې خبره باندې چې خلکو د رحمان دپاره د اولاد نیولو دعوا وکړه. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا. او د رحمان دا شان نه دی چې هغه څوک زوی ونیسي. په ځمکه او په اسمانونو کې چې څه دي دا ټول به رحمان ته د بندګانو په حیثیت پیش کیږي. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. ټول د هغه په احاطه کې دي او هغه شمار کړی دي. ټول به د قیامت په ورځ هغه ته یو یو حاضریږي. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. یقینا چې کم خلکو ایمان راوړې دي او نیک عملونه کوي ډېر زر به رحمان د خلکو په زړونو کې داغوی دپاره محبت پیدا کړي. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلام مونگا آسان کرو او ستا پا جب مو زکا نازل کرو چی تو پر حیزگار و خلکولا زیر ورکڑے او زدیان خلق اویا روی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. د دوی نه مخکې مونږه څومره ډېر قومونه هلاک کړی دي. آیا نن تاسو دا هغوی نښه چرته وینئ یا دا هغوی آواز چرته اورئ؟